นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะโพชฌงค์โคสติสังฆาโตธรรมานังวิสโยตถาสิริยัมปีติปัสสัทธิโพชฌงคาจตถาปะเรสิณโอกาสบัดนี้อาตมภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาในเรื่องโพชฌงค์7ทั้งในด้านปริยัติและด้านปฏิบัติเพื่อต่อไปเพื่อให้ญาติโยมทั้งหลายผู้สนใจใกล้ต่อธรรมะด้านปริยัติและด้านปฏิบัติได้ทราบและได้เข้าใจตามสมควรแก่สติปัญญาของอาตมาท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้เป็นวันอาทิตย์ตามปกติก็ได้เทศกุฏฐาวิสัชนาสองธรรมะแต่วันนี้เทศพิเศษเทศโพชฌงค์เพื่อจะได้อัดเทศไว้เป็นหลักฐานเมื่อผู้ใดต้องการก็จะได้เอาไปฟังโพชฌงค์นี้เป็นธรรมะชั้นสูงเป็นธรรมะเกี่ยวกับภาคปฏิบัติคือในโพธิปักขิยธรรม37ประการที่จะให้ผู้ปฏิบัติได้บรรลุมรรคผลนิพพานนั้นท่านเรียกว่าโพธิปักขิยธรรมแปลว่าธรรมะที่เป็นไปในฝักฝ่ายที่จะให้นักปฏิบัติได้รู้และได้รู้แก่งจนตลอดมรรคผลนิพพานมีอยู่ถึง37ประการถ้าธรรมะ37ประการนี้เข้าพร้อมกันเมื่อใดเมื่อนั้นเป็นอันว่าสำเร็จมรรคผลนิพพานเป็นแน่ท่านธรรมะเหล่านี้เข้าถึงพร้อมกันครั้งแรกคือเข้าถึงครั้งแรกผู้ปฏิบัตินั้นจะได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันดังนั้นจึงถือว่าเป็นธรรมะชั้นสูงสำหรับการปฏิบัติแต่จะอธิบายวันนี้ในขั้นเป็นสามขั้นในขั้นต่ำขั้นกลางและขั้นสูงด้วยโพชฌงค์เจ็ดในขั้นต่ำหมายความว่าพระสงฆ์ใช้สวดมนต์ในบ้านในเรือนต่างๆที่ญาติโยมอาราธนาไปถือว่าเป็นสิริมงคลสวดให้คนเจ็บป่วยก็หายป่วยหายไข้ได้ถึงไม่หายป่วยก็จะเป็นปัจจัยให้คนนั้นได้ใจผ่องใสแล้วไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์หากว่าตายไปด้วยอำนาจฟังธรรมะเช่นพระสงฆ์ต้องเอาไปสวดในบ้านสวดมนต์ให้ญาติโยมในข้อแรกก็สวดถึงว่าให้ญาติโยมฟังด้วยได้น้ำมนต์ให้ญาติโยมได้อยู่เย็นเป็นสุขด้วยคือพระสงฆ์ตัวนั้นใช้คำว่าโพชฌงโคสติสังคัตโตธรรมานังวิสโยตถาวิริยัมปีติปัสสัทธิโพชฌงคาจตถาปะเรสมาทุปปิขะโพชฌงคาปัตเตเตสัพพทัสสินามุนินาสมถคตาภาวิตาโสรีกตาสังวัตตันติอภิญญายะนิพพานายะจะโพธิยาเอเตนะสัจวัจจนะโสติเตโหตุสัพพทานให้ใจความก็ว่าโพชฌงค์ทั้ง7ข้อนี้พระพุทธเจ้าผู้แสวงหาพระคุณอันยิ่งใหญ่ได้ทรงแสดงโพชฌงค์7ข้อนี้ไว้แล้วก็พระองค์ได้ทรงบรรลุมาแล้วเจริญให้มากแล้วหากผู้ใดได้เจริญก็เป็นไปพร้อมเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อพระนิพพานเพื่อบรรลุพระนิพพานก็ด้วยสัจวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านตลอดกาลทุกเมื่อที่พระเอามาสวดมนต์ในบ้านในช่องโดยอ้างเอาโพชฌงค์ทั้ง7มาเป็นพยานแล้วก็กล่าวสัจวาจานี้ให้ความสุขสวัสดีมีแก่ญาติโยมผู้ที่เป็นเจ้าของบ้านหรือผู้ที่ฟังสวดมนต์นั้นในข้อหนึ่งข้อสองเอกัตตมิงสวเยนาโถในสมัยหนึ่งพระมหาโมกขลาอาพาธพระมหากัสสปะอาพาธพระพุทธเจ้าผู้เป็นนาถะเป็นที่พึ่งก็ได้เห็นความทุกข์ของพระมหาโมกขลาของมหากัสสปก็ได้ทรงแสดงโพชฌงค์ให้ฟังเมื่อท่านทั้งสองรูปได้ฟังโพชฌงค์เสร็จก็หายโรคในขณะนั้นเลยก็ด้วยสัจวาจานี้ขอให้ความสวัสดีจงมีแก่ญาติโยมทั้งหลายในการทุกเมื่อนี่พระสวดมนต์เอามาให้ฟังอย่างนี้และข้อที่3พระพุทธเจ้าของเราเองเอกัตถาธรรมราชาปิในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าของเราเป็นพระธรรมราชาถูกความเจ็บไข้ได้ป่วยเบียดเบียนถูกพระองค์ทรงพระอาพาธพระมหาจุลเถระได้ส กล่าวโพธิพงค์เจ็ดถวายพระพุทธองค์พระพุทธองค์ฟังโพธิพงค์เจ็ดที่มหาจุนทะเทศถวายพระองค์ก็หายโรคหายภัยเป็นความสุขสวัสดีหายจากทุกโรคภัยของหายจากโรคภัยของพระองค์ด้วยสัจวาจานี้ก็ขอให้ความสวัสดีจงมีแก่ญาติโยมนี่เรียกว่าโพธิพงค์ที่พระเอาไปสวดมนต์นะทีนี้ต่อไปว่าถึงโพธิพงค์ที่พิสดารนิดนึงเป็นพระสงฆ์เทศสวดเป็นสูตรยาวสวดวันละสูตรโดยมากสำหรับโพธิพงค์คนนี้มีว่าเอวเมสุตังเอกังก็ยังภาวะสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าของเราทรงประทับอยู่ที่เมืองราชคฤห์อยู่ในเอราวัณในสถานที่ให้เหยื่อจิกแต้ในสมัยนั้นพระมหากัสสปะอาพาธคือเป็นไข้หนักพระพุทธเจ้าก็ทรงเสด็จเข้าไปหานั่งประทับบนอาสนะแล้วก็ได้ตรัสกับพระมหากัสสปะว่าพอทนได้หรือกัสสิกัสสปะพมณียังกัสสปะเธอพอทนได้ไหมพระโกหากัสสปะก็กราบทูลว่าเวทนากล้าบางครั้งบางคราวเวทนาบางอย่างกล้าพระพุทธเจ้าก็จึงได้เทศถึงเรื่องโพธิพงค์เจ็ดให้ฟังกัสสินีกัสสปะโพธิทางคามายาสมตถาตาแล้วก่อนกัสสปะเอ้ยโพธิพงค์เจ็ดนี้ตถาคตก็ได้แสดงได้แล้วได้เจริญไว้แล้วได้ทำให้มากแล้วเป็นไปพร้อมเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อมรรคนิพพานโพธิพงค์เจ็ดคือสติสัมโพธิพงค์ธรรมวิจยะสัมโพธิพงค์วิริยสัมโพธิพงค์ปีติสัมโพธิพงค์ปัจจุติสัมโพธิพงค์สมาธิสัมโพธิพงค์วิขาสัมโพธิพงค์เหล่านี้แหละเมื่อพระพุทธเจ้าเทศจบมหากัสสปะก็พอใจดีอกดีใจแล้วก็หายโรคหายภัยเลยวุฒิมีกายจะสมาหาตระโปตัมหาอาพาธาหายจากอาพาธนี่ก็เป็นหนึ่งไปข้อที่สองมหาโมคคลานะอาพาธขณะนั้นพระพุทธเจ้าประทับอยู่เมืองราชคฤห์มหาโมคคลานะอาพาธเจ็บไข้ได้ป่วยขนาดหนักพระพุทธเจ้าก็ได้แสดงโคตรทรงเกิดนี้ให้ฟังดุจมหาปัสสปะพระมหาโมคคลานะได้ฟังจบก็ได้หายโรคหายภัยต่อมาเป็นเรื่องที่สามสมัยนั้นพระพุทธองค์ประทับอยู่ที่ราชคฤห์เหมือนกันแล้วก็พระองค์ทรงพระอาพาธเป็นไข้หนักพระมหาจุนทะก็เข้าไปกราบทูลพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้แสดงถึงเรื่องโคตรทรงเจ็ดถวายเมื่อพระองค์ฟังโคตรทรงเจ็ดที่มหาจุนทะแสดงถวายพระองค์ก็หายโรคหายภัยในขณะนั้นแหละหาจนภาพก่อนดีอกดีใจพออกพอใจเรียกว่าชื่นชมยินดีพระพุทธองค์ก็พอพระทัยเสร็จแล้วพระองค์ก็หายจากอาพาธพุทธหิจะปะควาตัมหาอาพาธาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงหายจากอาพาธอาพาธเป็นเฮนูจาโฟโตโซอาพาโทอาพาธก็หายในขณะนั้นนั่นแหละอันนี้เรียกว่าถึงอานิสงส์ที่ผู้ที่ได้ฟังเรื่องโคตรทรงเจ็ดแล้วเจ็บไข้ได้ป่วยก็หายยกตัวอย่างทั้ง 3-4 เรื่องแล้วพระสงฆ์ก็นิยมเอาไปสวดให้ญาติโยมฟังเพราะฉะนั้นวันนี้ที่จะเทศน์เรื่องโพธิชงนี่แหละคำว่าโพธิชงแปลและหมายความว่าอย่างไรโพธิชงแปลว่าองค์แห่งปัญญาเป็นเครื่องรู้คือโพธิชงมันตัดเป็น2บทโพธิชะกับ1อังคะกับ1โพธชะอังคะโพธชะแปลว่าปัญญาเป็นเครื่องศัตรูอังคะแปลว่าองค์เมื่อต่อกันเข้าได้รูปเป็นโพธชังคะหรือโพธชงแปลว่าองค์แห่งปัญญาเป็นเครื่องศัตรูหรือธรรมะสามัคคีเป็นองค์แห่งปัญญาเป็นเครื่องศัตรูหมายความว่าผู้ที่ได้ศัตรูมรรคผลนิพพานนั้นต้องประกอบด้วยสติสัมโพธชงคือต้องขยันหมั่นฝึกฝนอบรมสติให้มากมากขึ้นนะเรียกว่าสติก็เรียกว่าโพธชงองค์ของปัญญาที่ให้รู้มรรคผลนิพพานมีทั้ง7อย่าง1สติสัมโพชฌงค์2ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์3วิริยะสัมโพชฌงค์4ปีติสัมโพชฌงค์5ปัตตคีสัมโพชฌงค์6สมาธิสัมโพชฌงค์7อุเบกขาสัมโพชฌงค์นี่สติสัมโพชฌงค์อ่ะนี่มันว่าถึงในปริยัติเป็นขั้นต้นๆแต่ว่าถึงตัวรับสอนว่าถึงตัวหนังสือไปก่อนสติสัมโพธิชงค์แปลองค์ของปัญญาที่ให้ได้ตรัสรู้มรรคผลนิพพานคือสติสติบทหนึ่งสังบทหนึ่งโพธิชะบทหนึ่งอังคะบทหนึ่งสติแปลว่าความระลึกได้การระลึกได้ก่อนทำก่อนพูดก่อนคิดสังขารพร้อมแปลว่ากลับตัวดีแปลว่าสามัคคีโพธิชะ แปลว่าปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้อังคะแปลว่าองค์เหตุต่อกันเข้าเป็นสติสัมโพชฌงค์หรือสติสัมโพชฌงค์ก็ถูกแล้วแปลว่าองค์แห่งปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้คือสติหรือจะแปลง่ายๆว่าองค์แห่งธรรมสัมมัคคีเป็นเครื่องตรัสรู้คือสติก็ได้อันนี้เป็นความหมายเฉพาะคำว่าสติสัมโพชฌงค์โดยใจความก็ได้แก่ผู้ที่เจริญวิปัสสนาทิ้งไม่ได้ถ้าทิ้งแล้วก็ไม่สามารถจะได้บรรลุมรรคผลนิพพานได้สติสัมโพชฌงค์นั้นจะเกิดได้ต้องอาศัยเหตุหลายประการหนึ่งโยนิโสมนสิการทำไว้ในใจโดยอุบายแยบคายด้วยสติก็ได้แก่ผู้เจริญวิปัสสนาอันนี้ขั้นสูงแล้วถ้าขั้นต้นๆเราสวดมนต์เราไหว้พระกันทุกวันทุกวันก็เป็นมหากุศลอย่างวัดพระธาตุของสงฆ์องค์เจ้าจะต้องสวดเป็นประจำเรียนกันไปเรียนกันไปในตอนเช้าต้องสวดโคตรชงมาละหมวดละหมวดละหมวดต้องสามหมวดนั่นแหละอันนี้เป็นมหากุศลเป็นบุญต้องพระประยัติทำไว้ตายด้วยจิตตรงนี้ต่ำก็ไปมนุษย์สูงก็ไปสวรรค์ได้อันนี้สูงขึ้นมาอีกเท่าที่เจริญวิปัสสนากรรมฐานร่วมเจริญวิปัสสนาก็ต้องใช้โคตรชงทั้งเจ็ดประการนี้เป็นประจำในระหว่างยานหนึ่งยานสองยานสามถึงยานสิบเอ็ดอันนี้จะเรียกว่าเป็นโพชฌงค์อย่างกลางโพชฌงค์อย่างสูงตั้งแต่ยานที่13ขึ้นไป12 13ขึ้นไปจนถึงจบถึงยานที่16อันนั้นเป็นโพชฌงค์ขั้นสูงแล้วนะวันนี้ก็แสดงในแง่ปริยัตินิดหน่อยแล้วจะเข้าขั้นปฏิบัติต่อไปตามสมควรแก่เวลาเมื่อโพชฌงค์จะเกิดได้เฉพาะสติสัมโพชฌงค์ต่างๆไว้ในอัตถกถาว่า1ต้องทำไว้ในใจโดยอุบายอันแยกคายแยกคายแค่ไหนความหมายก็ว่าต้องเดินตรงกรมต้องนั่งกรรมฐานจึงจะแยกคายเช่นเวลานั่งกำหนดทางน้องยุบหนอเนี่ยที่ว่าแยกคายก็คือถึงที่เกิดทางน้องมีสติกำหนดรู้ตั้งแต่ต้นทางกลางทางสุดทางนี่คือแยกคายถึงที่เกิดของลูกและนาสององค์ลิกะโลและต้องทำให้มากๆคือฝึกบ่อยๆฝึกบ่อยๆทุกวันทุกวันทุกวันติดต่อกันไปเรื่อยคือฝึกสติทำสติให้มากขึ้นมากขึ้นเพราะสตินี่เป็นตัวอัปมาทะความไม่ประมาทใครทำมากอะไรชั่วเป็นผู้ใดของอะไรมากเท่านั้นเพราะเป็นหนทางที่จะไปสู่มรรคผลนิพพานเนืองใจใจทำไว้ในใจโดยเยียบคายเกิดถึงที่เกิดของรูปเป็นนามสองพยายามฝึกให้มากมากตอนนี้สติสัมปชัญญะก็จะเกิดได้ทีนี้ข้อต่อไปท่านกล่าวถึงว่าเมื่อทำกันอย่างนี้แล้วสติสัมโพชฌงค์ยังไม่เกิดได้พอท่านก็วางอุบายต่อไปว่าจะต้องใช้หลักสำคัญคือสติสัมปชัญญะเวลาก้าวไปเวลาถอยกลับอภิกันเตปฏิกันเตสัมปชานกาลิโหติอันนี้ละเอียดก็อีกแล้วนักปฏิบัติจะต้องสังรวมทุกอิริยาบถจะคู่จะเหยียดจะก้มจะเงยเนี่ยก็ให้กำหนดรู้อันนี้คือสติสัมโพชฌงค์ทั้งนั้นแหละเราจะเห็นได้ว่าผู้ที่ใช้สติละเอียดละออดอย่างนี้มีหลายขั้นจะเลี้ยวซ้ายจะเลี้ยวขวาถ้ามีสติกำหนดรู้ก็เป็นสติสัมพุทธงจะคู่จะเหยียดจะก้มจะเงยก็คู่น้องเหยียดน้องก็เป็นสติสัมพุทธงฝึกไปแล้วจะพาเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าจะพาสังฆติจะถือบาตรจะนุ่งสบงห่มจีวรก็ต้องมีสติกำหนดจะเดิมจะฉันจะเดิมจะเคี้ยวจะลิ้นจะเลียก็ต้องมีสติกำหนดแม้จนกระทั่งจะถ่ายอุจจาระปัสสาวะก็ต้องมีสติกำหนดไม่รู้ว่าจะเป็นสติสัมโพชฌงค์ทั้งนั้นทัตเตทิเตในการเดินการเดินการนั่งการหลับตื่นพูดนี้ก็ต้องมีสติกำหนดรู้แล้วถ้ายังไม่เกิดให้งดเว้นบุคคลผู้ที่มีสติหลงลืมหรือผู้ไม่ได้เจริญวิปัสสนาอย่าเพิ่งเข้าใกล้แต่ครบกับผู้เจริญวิปัสสนาก็ต้องการปลูกสติให้มากขึ้นสำหรับนักปฏิบัติอันนี้สูงเลยนะให้คบหาสมาคมกับคนที่มีสติมั่นคงอยู่กับพระกรรมฐานให้น้อมจิตใจไปในอิริยาบถทั้งสี่จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนต้องกำหนดให้ละเอียดละเอียดโคตรพงศ์ในจริงจะเกิดได้ผู้ที่เลิศในทางนี้ในครั้งพุทธกาลก็มีมากเปิดสาวกทุกโลกก็ได้ปฏิบัติไม่ขาดทุกองค์จะต้องมีโพชฌงค์เจ็ดบริบูรณ์เท่านั้นเป็นพระศิวารีเป็นโอรสของพระนางสุปปวาสาอันนี้ท่านก็พยายามปฏิบัติเต็มที่ท ให้สติสัมโพชฌงค์ติดต่อกันเหมือนได้เข็มๆท่านจึงได้สำเร็จมรรคผลนิพพานอันนี้สติสัมโพชฌงค์นะทีนี้ต่อไปวิริยะอธิบายเข้าคงหยาบๆซะก่อนแล้วจึงจะสรุปธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ได้แก่องค์แห่งปัญญาที่จะให้ได้รู้มรรคผลนิพพานเรียกว่าวิจัยวิจัยนี่คือพิจารณาแต่ไม่ใช่พิจารณาด้วยปัญญาธรรมดาถ้าเราพิจารณาธรรมดานี่เป็นขั้นต้นเป็นเราท่านทั้งหลายพิจารณาถึงทั้งขันธ์ร่างกายมันไม่กิรังเรื่องเดินอันนี้มันเป็นวิจัยขั้นต้นเป็นจินตญาณถ้าเราท่องเราจำตำรานั้นเป็นสุตตญาณแต่ในที่นี้เป็นภาวนาถ้าภาวนาวิจัยก็คือกำหนดรู้เป็นกำหนดพองน้องเย็บหนอนี่คือวิจัยวิจัยก็แปลว่าเข้าไปสั่งสมเข้าไปแยกรูปแยกนามให้มันชัดเจนแจ่มแจ้งเป็นพองน้องสังเกตให้ละเอียดตั้งแต่เริ่มพองกลางพองสุดพองพองกับยุบอันนี้สั้นอันนี้ยาวพองกับยุบอันนี้ปรากฏชั้นพองกับยุบเป็นอันเดียวลักษณะอันพองครั้งหนึ่งมีกี่ระยะในขณะที่พองแล้วละเอียดต่อไปอีกกำหนดพองน้องแล้วมันถี่เข้าไวเข้ามีไหมแล้วเบาลงเบาลงมีไหมแล้วมันนิ่งอยู่เฉยๆมีไหมแล้วมันขาดต่อไปลึกลงไปอีกขาดพับลงไปมีไหมลึกลงไปอีกขาดลงไปตอนไหนนี่คือวิจัยวิจัยต้องติดตามจนมันต้องสูงเข้าสูงเข้าจนมันทั้งถึงรูปนามขันธ์ห้ามันดับแล้วรู้ว่าดับลงไปถึงตอนไหนตอนไหนนั่นแหละเรียกว่าธรรมวิจัยยะคำพูดตรงในที่นี้แบ่งเป็นสามขั้นขั้นต้นยังไม่สูงอันนี้เรียกว่าธรรมวิจัยแต่ธรรมวิจัยยะนี่จะเกิดขึ้นในอัตถกถาท่านแสดงไว้ด้วยเหตุหลายประการความจะเกิดขึ้นได้จะต้องมีหลักฐานหรือต้องมีอัตถกถาท่านแสดงไว้หลายอย่างธรรมะธรรมวิจยะนี่โดยองค์ธรรมก็คือปัญญานั่นเองไม่ใช่อื่นไกลนะปัญญินทรีย์เจตสิกตัวปัญญาสติก็คือสติเจตสิกแต่ตัวธรรมวิจัยนี่องค์ธรรมคือปัญญาจิตสิกปัญญาจิตสิกนี้เวลาจะเกิดขึ้นได้ท่านกล่าวว่าหนึ่งโยนิโสต้องมีโยนิโสมนสิการสองต้องมันฝึกบ่อยๆที่ไม่ได้สององค์ต้องประจำหมดเลยสององค์นี้ต้องประจำทุกทรงเลยหนึ่งโยนิโสมนสิการพยายามทำไว้ในใจโดยอุบายอันเรียบง่ายนี่ต้องมีทุกทรงนะของหุ่นกาโรฝึกมากๆทำบ่อยๆอย่าขี้เกียจฝึกนอกจากนี้ทรงจะเกิดต้องหนึ่งปริปุจฉามันสอบถามแต่ธรรมะที่เป็นประโยชน์เช่นขันธ์ห้าในเวลาตอบในเวลาปฏิบัติอาจารย์ต้องซักถามในเรื่องขันธ์ห้าทองกับยุบอันไหนสั้นอันไหนยาวทองกับยุบเป็นอันเดียวกันหรือคนละอันทองครั้งหนึ่งมีกี่ระยะอันนี้สอบอย่างนี้เขาเรียกปริปุจฉกตาถ้าอย่างนี้เราโคตรทรงเกิดคนในธรรมวิจัยนี่เกิดได้ง่ายข้อที่สองวัตถุวิสัชริยานักปฏิบัติที่ให้โคตรทรงเกิดจะต้องพยายามทำวัตถุภายนอกทำวัตถุภายในให้สะอาดต้องเป็นคนสะอาดด้วยนะวัตถุภายนอกวัตถุภายในเป็นเมื่อใดผมขนเล็บมันยาวร่างกายเปื้อนเหงื่อใครตกปลวกโสมมเมื่อนั้นวัตถุภายในชั่วเป็นของไม่สะอาดต้องอาบน้ำชำระให้สะอาดซะก่อนจึงเจริญกรรมฐานเมื่อใดจีวรเก่าเศร้าหมองเหม็นสาเสนาสนะที่อยู่อาศัยตกปลวกเมื่อนั้นวัตถุภายนอกชั่วไม่สะอาดไม่บริสุทธิ์ต้องชำระให้ดีก่อนอันนั้นผู้ปฏิบัติธรรมต้องทำวัตถุภายนอกและวัตถุภายในให้สะอาดซะก่อนเช่นโกนผมอาบน้ำฟอกสบู่เย็บย้อมจีวรซักฟอกวงจีวรเสื้อผ้าเสื้อนุ่งห่มให้เรียบร้อยเพราะเมื่อวัตถุภายนอกภายในไม่สะอาดและยานคือตัวกัญญาท่านว่าไม่สะอาดอันอุปมาเหมือนกับแสงสว่างของตะเกียงเธอถ้าตะเกียงใส่ตะเกียงและน้ำมันไม่สะอาดแล้วแสงสว่างของตะเกียงก็จะมัวมัวไม่สะอาดไม่สว่างไม่ชัดเจนแจ้งแจ้งไม่แจ๋วชั้นใดการปฏิบัติธรรมก็ฉันนั้นเมื่อวัตถุภายในภายนอกไม่สะอาดจิตเจตสิกไม่สะอาดเช่นกันแต่ขั้นวัตถุภายในวัตถุภายนอกสะอาดจิตเจตสิกที่เกิดขึ้นก็สะอาดด้วยเมื่อจิตเจตสิกสะอาดแล้วญาณก็สะอาดไปด้วยกันด้วยอันนี้สำคัญเหมือนกันท่านอุปมาเหมือนแสงสว่างของตะเกียงดังที่กล่าวมาแล้วนอกจากนี้ต้องปรับปรุงอินทรีย์อินทรีย์ห้าให้สม่ำเสมอกันอันนี้สำคัญมากอินทรียสมถะปฏิปาทนาการทำอินทรีย์ห้าให้เสมอกันคือต้องทำให้ศรัทธากับปัญญาสม่ำเสมอกันวิริยะกับสมาธิสม่ำเสมอกัน สตินั่นอยู่กลางหากว่าความเพียรกล้าก็ไม่ดีสตินั่นต้องการถ้าความเพียรกล้าประเดี๋ยวก็ขยันเกินไปไม่ได้ผลเหมือนกันมันฟุ้งทีนี้ถ้าสมาธิกล้าก็ห่วงนอนท่านเป็นปัญญากล้าก็วิภาควิจารณ์เพราะว่าวิริยะนี่ไม่สามารถทำหน้าที่ปกป้องไม่ได้ถ้าเป็นอย่างนั้นมันกำลังอ่อนก็ต้องปรับปรุงให้เท่าอู่เท่ากันหมดศรัทธากับปัญญาวิริยะกับสมาธิเท่ากันสติอยู่กลางอย่างนั้นจึงจะได้ผลอันนี้เรียกว่าเหตุที่เกิดสติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยาสัมโพชฌงค์นอกจากนั้นต้องระวังเว้นบุคคลผู้ที่ปัญญาทับได้แก่บุคคลผู้ที่ไม่ฉลาดบุคคลผู้ที่ไม่รู้จักขันธ์ห้าอายตนะธาตุในขณะปฏิบัติประเดี๋ยววิจัยยะจะไม่ชัดให้ครบกับบุคคลผู้มีปัญญาหรือผู้ที่ขยันปฏิบัติดังนั้นธรรมวิจัยยะจึงจะเกิดขึ้นได้แล้วให้พิจารณาถึงประเภทแห่งปัญญาที่เป็นไปในภูมิวิปัสสนาภูมิน้อมจิตใจของเราไปในการฝึกการปฏิบัติอันนี้ก็เป็นเหตุหนึ่งให้เกิดธรรมวิจยะสัมพุทธงแต่โดยย่อก็มีสองหนึ่งมีโยนิโสสองมีพหุลิกโลฝึกมากมากทำมากมากก็เกิดได้อัตถกถาท่านแยกไว้ดังที่ยกมานั้นเอาจบลงไปแล้วอันนี้โดยหลักปริยัติอันนี้ต่อไปโดยหลักปฏิบัติก็จะได้ว่ารวมกันพุทธงข้อที่สามวิริยะสัมพุทธงองแห่งปัญญาที่จะให้นักปฏิบัติได้รู้มรรคผลนิพพานคือความเพียรอันความเพียรนี้ก็มีสามลักษณะ1ความเพียรขั้นต้น2ความเพียรขั้นกลาง3ความเพียรขั้นสูงความเพียรขั้นต้นคือความเพียรของบุคคลธรรมดาในโลกเราที่เราใช้กันอยู่อันนี้เป็นความเพียรธรรมดาไอ้ความเพียรธรรมดานี้ต้องอาศัยเหตุกระตุ้นเตือนหลายประการเมื่อมีเหตุและระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมสงฆ์และระลึกถึงความดีของพระพุทธเจ้าพระธรรมสงฆ์ไม่อ้างว่าหนาวนักร้อนนักกินนักมาก็อาจจะเป็นเหตุให้เกิดความเพียรธรรมดานี้ได้โดยไม่ยากนักเราเลิกถึงคนของพ่อของแม่เราเลิกถึงคนของครูอาจารย์เราพิจารณาถึงอนิสงส์ของความเพียรนึกถึงภายในอวัยวะนึกถึงหนทางของท่านผู้ที่เป็นบิดามารดาปู่ย่าตายายพระพุทธเจ้าท่านเดินไปทางไหนนึกถึงเราจะต้องรับมรดกของพ่อของแม่ของบุพเพศาสนานึกถึงครูอาจารย์นึกถึงชาติที่เกิดมาเป็นมนุษย์นึกถึงเพื่อนพรหมจรรย์ที่เขาได้ดีจะดีเพราะเขาขยันเว้นคนที่เกียจคบหากับคนขยันน้อมใจไปในความขยันเป็นเพราะมันตาในบทเป็นต้นอันนี้เรียกว่าวิริยะสัมพุทธงก็จะเกิดได้โดยไม่ยากถ้าเรามีความเข้าใจอย่างนี้แต่เมื่อสรุปแล้วท่านกล่าวไว้สองอย่างเท่านั้นหนึ่งโยนิโสมนสิการโอสนใจใส่ใจให้ถึงที่เกิดของสิ่งนั้นนั้นสองพหุริกโรฝึกได้บ่อยอย่าขี้เกียจฝึกสามารถจะเกิดได้สำหรับวิริยะสัมพุทธงนะนี่จบแล้วโดยปริยัติทีนี้ปีติสัมพุทธงแล้วว่าองค์ของปัญญาที่ให้ตรัสรู้มรรคผลนิพพานได้แก่ปีติปีติแปลว่าความอิ่มใจมีทั้ง5อย่างเช่นขุตตาปีติปีติเล็กน้อยทำให้ขนลุกทำให้น้ำตาไหลปีติชั่วโคตรชั่วขณะเป็นรถแมลงเมาจับใส่ตามตัวมีสีแดงอกนิกาปีติปีติเป็นพับพับมีสะบัดมือสะบัดเท้าเคลื่อนไส้อุจจาระเกียนอุเพงคาปีติปีติโลดผลมีสายสูงมีตัวเบามีตัวลอยหันยุบยิบตามหน้าลงท้องท้องเดินแล้วก็ภาวนาปีติทราบจ้างมีอาการสู้จ้ามีอาการเยือกเย็นมีอาการสงบมีอาการซึมซึมไม่อยากลืมตามีสีครามสีเขียวใบไม้อ่อนสีแก้วมรกตอันนี้เป็นลักษณะของปีติทั้งนั้นมีทั้ง5อย่างในพวกชงข้อนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยโยนิโสมนสิการใส่ใจโดยแอบแยกถ่ายให้ถึงที่เกิดของรูปนามแล้วก็พหุลิกโลทำความเพียรให้มากๆแล้วก็เกิดขึ้นได้ความปิติความอะไรเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นแบ่งเป็นสองขั้นต้นขั้นกลางขั้นสูงขั้นต้นเราธรรมดานี่แหละเราพยายามขยันทำการทำงานจะเรียนหนังสือเราพยายามตั้งอกตั้งใจเรียนสอบได้แล้วก็เกิดปิติดีใจฉันต่อไปแล้วนี่ก็เป็นปีติเหมือนกันจะเป็นขั้นธรรมดาขั้นปีติขั้นที่สองเราไหว้พระสวดมนต์เจริญสมถะนั่งไปเห็นพระพุทธรูปเจดีย์ป่าไม้ภูเขาแม่น้ำลำธารเราดีใจปลื้มใจนี่ก็เป็นปีติขั้นกลางเกิดเพราะการเจริญสมถะแต่ปีติในพุทธงนี้เกิดเพราะการเจริญวิปัสสนา เมื่อเจริญวิปัสสนาขึ้นไปขึ้นไปใจคอเอิบอิ่มนั่งเพลินสบายอันนี้ก็เป็นลักษณะของปีติถ้าปีติไม่เกิดขึ้นอยากให้เกิดก็ภาวนานึกถึงคุณของพระพุทธเจ้านึกถึงคุณพระธรรมนึกถึงคุณพระสงฆ์นึกถึงศีลที่เรารักษานึกถึงทานที่เราเคยบริจาคนึกถึงคุณธรรมที่ให้บุคคลเป็นธรรมดานึกถึงคุณธรรมที่ทำให้บุคคลเป็นเทวดาแล้วก็ระลึกถึงคุณพระนิพพานอันเป็นนิรันดร์ที่เลยแล้วกองทุกข์แล้วก็เว้นจากบุคคลผู้ไม่เลื่อมใสในพระรัตนตรัยคบหาสมาคมกับผู้มีความเชื่อความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยแต่พิจารณาพระสูตรต่างๆที่เกิดความเลื่อมใสเป็นภาษาทิฏฐิสูตรเมื่อผู้ใดเลยบัดตามนี้ปีติสัมพุทธงก็ค่อยๆเกิดขึ้นได้ตามลำดับตัวอย่างก็มีมากนี่ยกมาพอเป็นอุทาหรณ์อันนี้เป็นลักษณะของปีติสัมพุทธงอันนี้เทศย่อในแนวปริยัติทีนี้ข้อต่อไปปัตตภิสัมพุทธงแปลว่าองค์แห่งปัญญาที่ให้เราได้รู้มรรคผลนิพพานคือปัตตภิแปลว่าความสงบมีอาการสงบเยือกมีอาการไม่ฟุ้งซ่านลำคาญกำหนดได้ดีอาการเยือกเย็นพอใจในการกำหนดอันนี้ก็ต้องแยกออกเป็นต่างหนึ่งปัจจัยขั้นต้นเราท่านทั้งหลายที่เป็นปุถุชนอยู่นี้จะให้ความสงบที่เรียกเกิดขึ้นเราอยู่ในที่เงียบสงัดบางทีจิตใจสบายเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นปัจจัยสองเราไหว้พระเราสวดมนต์เจริญสมถะกรรมฐานภาวนาพุทโธพุทโธสงบอันนี้ก็ใช่เป็นปัจจัย3เราเจริญวิปัสสนาเป็นกำหนดท้องน้องยุบน้องท้องน้องยุบน้องพอใจเป็นสมาธิมันก็สงบในที่นี้หมายเอาการกำหนดรูปกำหนดนามจึงจะเป็นปัจจัยในโพชฌงค์นะนอกนั้นก็เป็นคนละอย่างแต่ว่าปัจจัยจะเกิดก็ต้องอาศัยหลักสองประการหนึ่งโยนิโสมนสิการใส่ใจโดยอุบายเลือกอายุให้ถึงที่เกิดของรูปนามสองปหุลีกาโรพยายามฝึกบ่อยอันนี้บาลีพระพุทธเจ้าตรัสไว้เท่านี้ส่วนพระอัตถกถาท่านแยกออกไปอีกว่าเวลาจะให้เกิดหนึ่งโภชนะต้องประณีตเตโภชนะอันประณีตปณิตะโภชนะเสวนาสองอุตุใส่ฤดูอันเป็นที่สบายสามอริยบทเป็นที่สบายสี่วางตนเป็นกลางไม่ยังใจให้เป็นกลางให้พิจารณาถึงกรรมของตนของคนเดินแล้วข้อห้าให้เว้นจากบุคคลผู้เป็นพาลมีกายวาจาใจไม่สงบเที่ยวเบียดเบียนผู้อื่นตัดอื่นเดือดร้อนเว้นไม่เข้าใกล้ข้อที่หกให้คบหาสมาคมกับบุคคลผู้มีจิตจริตอันสงบระงับข้อที่เจ็ดให้น้อมใจไปในพระกรรมฐานที่ตัวปฏิบัติอยู่อย่างนี้จะเป็นเหตุที่เกิดปัจจัยสัมปทงคือความสงบได้นี้ต่อไปก็ว่าถึงว่าปีติปัตติสมาธิสัมปชงองค์ของปัญญาที่ให้รู้มรรคผลนิพพานคือสมาธิสมาธิแสดงความตั้งใจมั่นทรงใจไว้ชอบแต่จะยกจิตขึ้นสู่อารมณ์อันนี้เขาเรียกว่าสมาธิอันนี้อารมณ์ที่ยกจิตขึ้นสู่ก็มีสองบัญญัติประมัดดังนั้นจึงแยกออกเป็นสามสมาธิขั้นต้นสมาธิของคนธรรมดาของเราท่านทั้งหลายฟังเทศก็มีสมาธิว่าพระสงฆ์ก็มีสมาธิอันนี้สมาธิธรรมดาสมาธิขั้นกลางผู้ที่เจริญสมถะเช่นภาวนาพุทโธเอาใจไว้ที่พระเจดเอาใจไว้ที่พระเสียรเอาใจไว้ที่พระพักเอาใจไว้ที่พระหัตเอาใจไว้ที่องค์พระและเชิญมานั่งมือขวามานั่งบ่าขวามานั่งศีรษะเข้าไปนั่งในสะดือและสะดือสองนิ้วไอ้อย่างนี้เรียกว่าสมาธิขั้นกลางสำหรับผู้เจริญสมถะกรรมฐานนี่สมาธิในที่นี้หมายออกขั้นสูงคือสมาธิของผู้เจริญวิปัสสนาสมาธิขั้นนี้ต้องยึดขันธ์ห้าคือรูปกับนามเป็นอารมณ์แล้วจะเกิดได้สมาธิจะเกิดได้ต้องอาศัยหลักสองประการหนึ่งโยนิโสมนสิการใส่ใจดูอุบายแยกขายสองปหุลิกโลฝึกบ่อยๆนอกจากนี้พระอัตถคาท่านกล่าวว่าชำระวัตถุภายนอกภายในให้สะอาดปรับปรุงอินทรีย์ห้าให้เสมอกันและจะฉลาดในการแก้นิมิตเวลาไปนั่งเกิดนิมิตต่างๆคันเห็นพระพุทธรูปเจดีย์ป่าไม้ภูเขาสากศพเป็นต้นถ้ารู้กำหนดเห็นน้องให้หายปัตติสมาธิสมพุทธงก็จะเกิดได้ง่ายถ้าไปเพลินอยู่มันหลงทางแค่นอกจากนี้ก็จะยกจิตในสมัยที่ควรยกเป็นสมัยใดจิตมันหดหู่ท้อถอยเพราะความเพียรย่อหย่อนเกินไปแม้นั้นก็ต้องยกจิตขึ้นโดยยังธรรมะที่จะสัมปทงปีติสัมปทงอุเบกขาสัมปทงให้เกิดขึ้นได้แล้วบาง ทั้งของคมจิตในสมัยที่คนข่มคือสมัยใดจิตพุ่งกล้าเพราะมีความเพียรมากเกินไปตอนนั้นนั่งต้องข่มจิตไว้โดยยังตกกระทิสมผลคงสมาธิและอุเบกขาให้เกิดขึ้นแต่สมัยใดจิตร่าเริงให้จิตร่าเริงในสมัยที่ควรร่าเริงคือสมัยใดจิตหมดความช่ำชื่นยินดีหมดความเพลิดเพลินเพราะปัญญาน้อยหรือเพราะไม่ได้ความสุขนั้นเกิดจากคนสงบสมัยนั้นจ้องดังจิตในสังเวชโดยพิจารณาทั้งสังเวชขวัตถุสังเวชขวัตถุเป็นวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งความสังเวชสลดใจมีอยู่แปดชาติชราพยาธิความเกิดความแก่ความเจ็บความตายทุกในอบายทุกในวัฏฏะทุกมีวัฏฏะเป็นมูลในอดีตอนาคตนอกจากนั้นก็วางเฉยในสมัยที่ควรวางเฉยคือสมัยใดจิตอาศัยสัมมาปฏิบัติไม่หดหู่ไม่ฟุ้งซ่านชั่งชื่นเป็นไปสม่ำเสมอดำเนินไปสู่ทางความสงบแต่ในนั้นไม่ต้องขวนขวายพยายามวางใจตรงกลางเฉยเปรียบเหมือนนายสารถีวางเฉยในม้าคู่ที่วิ่งไปอย่างสม่ำเสมอในถนนเรียบเรียบฉะนั้นเมื่อปฏิบัติได้อย่างนี้สมาธิสัมผัสทงก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายนอกจากนั้นต้องเว้นบุคคลผู้ที่มีจิตไม่ตั้งมั่นพบกับสมาคมกับบุคคลผู้มีจิตตั้งมั่นนอกจากนั้นก็พิจารณาถึงฌานและวิโมกข์ในแก่อารมณูปนิชฌานซึ่งบัญญัติเป็นอารมณ์รับอนุปนิชฌานซึ่งปัจจัยรับเป็นอารมณ์ก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ผลทองข้อนี้เกิดได้ทีนี้ต่อไปเป็นพุทธชงข้อสุดท้ายเรียกว่าอุเบกขาสัมปชงปิติสัจจสมาธิและก็อุเบกขาอุเบกขาสัมปชงอุเบกขานี่มีทั้ง10อย่างแต่ในทีนี้จะอธิบายอย่างย่ออุเบกขาขั้นต้นยังคนเราธรรมดาที่อยู่ในโลกบางทีมีเรื่องที่ต้องทุกข์ต้องโศกใจวิธีวางอุเบกขาก็เหตุพิจารณากรรมของเขากรรมของเราเรามีโลกเป็นอย่างนี้ก็เพราะกรรมของเราเราได้รับทุกข์ตัวนี้ก็เพราะกรรมของเราเขาได้รับทุกข์อย่างนั้นก็เพราะกรรมของเขาอันนี้ธรรมดาธรรมดาพิจารณาอย่างนี้ก็วางเฉยได้ที่เคยเกิดทับแค้นใจเสียใจก็ลดลงไปได้นี่อุเบกขาในขั้นต่างต้องเจริญสมถะวางใจเฉยดูอารมณ์ของกรรมฐานอยู่อันนี้ก็ใช่แต่ว่าอุเบกขาในพุทธงไม่ใช่อย่างนั้นอุเบกขาทั้งพุทธงนี่หมายถึงผู้ที่เจริญวิปัสสนากรรมฐานเช่นกำหนดท้องหนอยุบหนอเนี่ยมันเฉยอยู่ที่ท้องที่ยุบดูรู้อยู่ท้องยุบมันเบาท้องยุบมันเร็วท้องยุบมันสั้นท้องยุบมันขาดก็รู้แต่จิตใจไม่ฟุ้งซ่านไม่รำคาญไม่งดงิดอันนี้เป็นอุเบกขาในพุทธงนะอุเบกขาทั้งหมดมีสิบแต่ว่าทีนี้มาอธิบายเพราะเวลาน้อยที่ที่พุทธงจะเกิดก็ต้องอาศัยหลักสองประการหนึ่งโยนิโสมนสิการโอสองพหุริกโลฝึกบ่อยๆอย่าขี้เกียจฝึกก็จะเกิดขึ้นได้ก็จะเกิดขึ้นได้โดยไม่ยากถ้าหากนักปฏิบัติฝึกอย่างที่กล่าวมานี้อันนี้เป็นลักษณะของปีติสมเป็นลักษณะของอุเบกขาสมพุทธงทีนี้อุเบกขาสัมผัสถึงตรงนี้ท่านกล่าวไว้ว่าในอรรถกถาท่านแสดงไว้ว่าหนึ่งผู้ปฏิบัตินั้นต้องวางตนเป็นกลางในสัตว์โดยการสองอย่างพิจารณากรรมของเขาอย่างหนึ่งแล้วก็พิจารณาถึงความที่สัตว์เหล่านั้นไม่ใช่ร่างกายนี่เมื่อว่าโดยปรมัตถ์แล้วไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาพอต่อไปวางตนเป็นกลางในสังขารโดยพิจารณาถึงว่าเป็นของไม่มีเจ้าของสิ่งจีวรก็ดีเครื่องนุ่งห่มก็ดีถึงความมีสีเปลี่ยนแปลงไปเขาถึงความเป็นของเก่าโดยลำดับต่อจากนั้นจะเป็นผ้าเช็ดเท้าเป็นของที่บุคคลเขาจะต้องเอาเท้าเคลียนอกจากนั้นก็พิจารณาถึงความเป็นของเป็นไปพวกข่าวมันก็ยืมเข้ามาทีก็วางอุปถัมภ์ได้แต่ก็เว้นจากผู้ที่มีความทานต่อตระสังขารสืบต่อไปเป็นกระหัตตามยังยึดถือเยาวชนมีบุตรภรรยาเป็นต้นหรือคฤหัสถ์บรรพชิตย่อมยึดถืออันเทวาสิกตอนนี้อย่าเพิ่งเข้าใกล้ของเว้นเสียคบหากับบุคคลผู้วางตนเป็นกลางน้อมใจไปในอารมณ์ของพระกรรมฐานนั้นอันนี้เป็นสมาธิขั้นสูงแล้วเพราะฉะนั้นโดยปริยัติแยกให้เห็นเป็นข้อเป็นข้อว่าสติสัมพุทธงเป็นต้นจนถึงอุเบกขาสัมพุทธงเป็นอย่างไรโดยองค์ธรรมโดยสภาวะนิดๆในหน่อยในแนวปริยัติผสมปฏิบัติตอนนี้ว่าถึงภาคปฏิบัติที่โคตรทงเจ็ดนี้จะเกิดได้จะมาพิจารณาดังที่กล่าวมานี้ไม่เข้าพร้อมกันเกิดไม่ได้อันนั้นอาศัยภาคปริยัติวิจารณ์เป็นข้อเป็นข้อจะนี่เมื่อว่าถึงภาคปฏิบัติแล้ว ควบทงจิตเนี่ยขึ้นเวลาเดินตรงกลมเราภาวนาว่ายืนน้องยืนน้องยืนน้องขณะที่ว่ายืนน้องยืนหนอนี่นะโคตรทงจิตก็เกิดได้แล้วตรงไหนเป็นสติสัมปชัญญะความรู้สึกที่ว่ากำลังยืนน้องยืนหนอนี่คือสติสัมปชัญญะตรงไหนเป็นธรรมวิจัยยะที่กำหนดยืนน้องเดินหนออยู่นั่นแหละเรียกว่าวิจัยวิจัยรูปยืนยืนน่ะเป็นรูปผู้ที่รู้ว่ารู้ว่ายืนนี่เป็นนามแต่วิจัยว่ายืนหนอยืนหนอเท่านั้นถ้าไปพิจารณาว่ายืนเป็นรูปรู้เป็นนามมันยังไม่ถึงอันนั้นมันเป็นจินตญาณไปนี้จะเอาภาวนาพิจัยอย่างนั้นไม่ได้กำหนดยืนหนอยืนหนอต้องการอะไรต้องการแจ้งเห็นความเกิดดับของรูปและนามอันนี้ก็เป็นธรรมวิจัยแล้วในขั้นต้นต้นอุปภาคธรรมะทีนี้วิริยะคือความตั้งอกตั้งใจทำยืนน้องยืนน้องที่ยืนกำหนดได้นั่นคือวิริยะสัมปชัญญะแล้วเมื่อกำหนดยืนน้องยืนน้องสบายใจนั่นปีติสัมปชัญญะเมื่อกำหนดยืนน้องยืนน้องใจไม่ฟุ้งไปที่อื่นมันอยู่กับรูปกับนามที่ยืนนี้เป็นปัจจัยสัมปชัญญะใจมันตั้งมั่นอยู่ในรูปยืนยืนน้องยืนน้องไม่แสไปหาเรื่องอื่นรู้กับรูปที่ยืนนี้เป็นสมาธิสัมปชัญญะเมื่อกำหนดยืนน้องยอเฉยไม่ยินดีไม่ยินร้ายในเป็นอุเบกขาสมผลตรงก็จะเกิดในขณะเดียวกันอย่างนี้เพราะว่าปีโคตรทงแต่ละข้อต้องยึดรูปกับนามเป็นอารมณ์ในมรรคเบื้องต้นในยานที่1ที่2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ต้องยึดรูปกับนามเป็นอารมณ์เมื่อถึงยานที่13จึงจะเปลี่ยนอารมณ์แล้วทีนี้ไปถึงการนั่งเมื่อเราเดินเสร็จแล้วก็นั่งนั่งกำหนดพองน้อยุบน้อพองน้อยุบน้อตรงไหนเป็นสติสัมปชัญญะที่เราภาวนาว่าพองน้อยุบน้อนี้แหละสติเราเป็นผู้กำหนดอันนี้เนี่ยรู้รู้ว่าตั้งแต่เริ่มพองกลางพองยุบสติกำหนดพองน้อยุบน้อพองน้อน้อนี้เป็นสติสัมปชัญญะจังอยู่นั่นแหละนี่เป็นสติแล้ววิริยธรรมวิจัยตัววิจัยให้เห็นว่าพองตั้งแต่เริ่มพองกลางพองสุดพองเริ่มยุบกลางยุบสุดยุบพองกับยุบอันนี้สั้นอันนี้ยาวพองกับยุบอันนี้ปรากฏชัดพองกับยุบอันนี้หยาบอันนี้ละเอียดพองกับยุบเป็นอันเดียวแล้วก็ละอันพองครั้งหนึ่งมีกิริยะพองมันทีเข้าไวเข้าไวเข้าก็ให้รู้พองมันเบาลงเบาลงก็ให้รู้พองรู้สึกแน่งอึดอัดเหมือนจะขาดรู้แล้วมันขาดแวบลงไปตอนพองกับยุบให้ทราบนี้คือธรรมวิจัยวิจัยขันห้าคือรูปกับนามแล้วก็วิริยะคือตั้งอกตั้งใจทำปีติก็จะรู้สึกสบายจิตใจขณะนั้นไม่วอกแวกไปทางไหนนั่นคือธรรมปีติแต่แล้วปัจจุบันจิตจะไปสึกสงบไม่ไปฟุ้งอะไรพองเนาะก็อยู่ที่พองยุบเนาะก็อยู่ที่ยุบนี้คือปัจจุบันแล้วสมาธิก็คือตั้งมั่นในกว่าคณิกะสมาธิไม่เผลอเผลอน้อยก็เวขาใจมันก็เฉยดูความเกิดความดับดูพองดูยุบเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปนี้เรียกว่าโคตรทงเจ็ดก็จะต้องเกิดขึ้นเฉพาะผู้ที่เจริญวิปัสสนาเท่านั้นในแนวปฏิบัติเพราะจะให้ได้บรรลุมรรคนิพพานจะต้องเข้าพร้อมกันในขณะจิตดวงเดียวกันขณะนี้เป็นยามที่หนึ่งที่สองนี่ยังไม่พร้อมกันเมื่อโคตรทงเจ็ดเกิดสูงขึ้นไปเมื่อถึงยามสองก็จะรู้ว่าโอ้มีเกิดมีดับแต่เดี๋ยวพองยุบมันก็ขาดไปนะแต่ยังไม่ชัดบางครั้งพองยุบมันหายไปผู้ปฏิบัติก็เอามือคลำดูตรงนี้อันนี้อยู่ในลักษณะของโคตรทงขั้นต้นๆยานสองพอถึงยานสามนี่จะรู้สึกมีอาการขนลุกน้ำตาไหลนั่นแหละโคตรทงทั้งเจ็ดเขาก็มีอยู่แต่ไม่เข้าพร้อมกันนักพอไปถึงยานสี่รูปนามเกิดดับนี่โคตรทงเจ็ดจะชัดขึ้นมาแล้วรวมกันแล้วพองน้อยุบน้อพองน้อยุบน้อโคตรทั้งเจ็ดเข้าพร้อมกันเวสสันติขาดวบตกใจเลยถึงตรงนี้โคตรทงเจ็ดเข้าเกือบพร้อมกันเยอะเข้าไปเยอะแล้วพอไปถึงยาน5ตัวเบาพอไปถึงยาน6จะรู้สึกเสียวหน้ากลัวไปถึงยาน7ทุกโทษมากไปถึงยาน8จิตจะเบื่อโคตรพงเขาก็ทำหน้าที่เรื่อยไปยึดพองยึดยุบเป็นอารมณ์ยึดรูปนามเป็นอารมณ์พอถึงยาน9ใจโกนก็วายถึงยานนี้โคตรพงเจ็ดเขาก็ทำหน้าที่กำหนดไปถึงยาน10ปฏิสังขารใจขึ้นแสงเจ็บเหมือนฉันแทงยาน10ก็ไอ้พวกพงเจ็ดก็ทำหน้าที่ไปเรื่อยไปพอไปถึงยานที่11สังขารุปทยานตอนนี้พวกพงเจ็ดทำหน้าที่มากขึ้นสามารถจะกำหนดพองน้องยุบน้องพองนอนนอนมันจิตมันดูที่พองที่ยุบได้ดีไม่ไป ไม่เคยฟุ้งซ่านรำคาญเลยโรคภัยไข้เจ็บมันก็จะหายเคยนั่งเจ็บมาก็หายเจ็บจะนั่งเพลินอ่อนนุ่มสบายผู้ปฏิบัติเพลินเหมือนถนนดีๆรถเดินดีๆนั่นแหละยิ่งสบายเลยนั่นแหละนี่เหมือนกันยิ่งนานยิ่งละเอียดยิ่งผมยิ่งประณีตเข้าประณีตเข้าประณีตเข้าแทบจะไม่อยากลุกหนีไปไหนแล้วนั่งเท่าไรก็สามารถจะนั่งได้ที่ธนาไม่กวนเลยตอนนี้โคตรทองเจ็บเข้ามาเกือบครบเลยในขณะนั้นอ่ะดีสนิทเยอะถ้าถึงยามที่12นี่จะรู้ชัดลงไปว่าไอ้ทองน้อยยุบน้อยนี่มันทีเข้าทีเข้าแล้วมันขาดลงไปตอนไหนอาการที่ทองน้อยยุบน้อยทีเข้าทีเข้านั้นเนี่ยสติรู้ว่ามันทีเข้าทีเข้าก็รู้ทำใจหน่อยจะยะดูตามไปกำหนดตามไปวิริยะก็ตั้งอกตั้งใจเข้าพร้อมกันเลยทั้งปีติปัตติสมาธิอุเบกขาทำหน้าที่พร้อมกันเรื่อยไปเลยจนกระทั่งมันขาดฮึบลงไปขาดลงไปตอนไหนสามารถจับได้นี้เรียกว่าโทษทงเกตเข้าพร้อมกันเกือบหมดเลยในขณะนั้น 99% แล้วพอจากนั้นก็ทิ้งรูปและนามพอทิ้งรูปนามแล้วตอนนั้นโทษทงเกตนี่เข้าพร้อมกัน 99.9 แล้วพอถึงยานที่14ปั๊บหมดเลย 100% กิเลสก็ขาดลงไปตอนนั้นนี้เป็นโพธิ์ธงเจ็ดในมรรค8โพธิ์ธงเจ็ดในวิปัสสนากรรมฐานหรือโพธิ์ธงเจ็ดในโพธิปักขิธรรมสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพธิ์ธงเจ็ดมรรค8เข้าพร้อมกันในยามที่14นี้เรียกหมดไม่มีเหลือแม้สักข้อเดียวเลยเมื่อโพธิ์ธงเจ็ดสติปัฏฐานสัมมาปัฏฐานอิทธิบาทอินทรีย์พละเข้าพร้อมกันตรงนี้กิเลสขาดตรงนี้เข้าพร้อมกันครั้งแรกกิเลสขาดไป5ตัวโลภะ4โมหะ1คือวิจิกิจฉาโลภะ4ที่ดื้อที่สุดของแต่ละบุคคลทุกคนมีอยู่คนละ4ตัวเท่านั้นเรียกว่าโลภะทิฏฐิภะตะสัมปยุตตกิจมีในหลักพระอภิธรรมแต่ว่าจิตที่มันประกอบด้วยความเห็นผิดแล้วก็มีความโลภด้วยเห็นผิดด้วย4ตัวนี้ที่พาคนไปอบายภูมิเมื่อถึงตรงนี้แล้วเขาจะขาดออกจากคันธสันดานเลยไม่มีวันที่จะกลับมาเกิดได้อีกแล้วเมื่อถึงตรงนี้คนใดจึงจะเป็นศีลสามัญญาตาศีลเสมอกันหมดจะสมาทานหรือไม่สมาทานศีลก็ยังคงอยู่อย่างนั้นตายแล้วจะเกิดอีกศีล5ก็มั่นอยู่อย่างนี้นี่แหละเรียกว่าศีลสามัญญาตาต้องถึงตรงนี้ทิฏฐิสามัญญาตาต้องถึงตรงนี้คนจะเห็นตรงกันหมดต้องถึงตรงนี้ถ้าไม่ถึงตรงนี้ไม่ได้จะเรียนไปกี่ประโยคก็ตามฟังเทศไปกี่ครั้งกี่หนก็ตามจะไม่มีทิฏฐิกับศีลเสมอกันได้เลยจะเสมอกันได้ต้องถึงตรงนี้นี่ตามหลักในพระไตรปิฎกเรียกว่าศีลสามัญญาตาทิฏฐิสามัญญาตามันขาดตรงนี้เมื่อขาดแล้วมันจึงจะเสมอกันได้ถ้ามีจรสกันมีรสกันอันเดียวกันล่ะทีนี้ธรรมะเหมือนกันเห็นต้องเห็นเหมือนกันแต่ต่างกันไม่ได้นี่คือลักษณะของโพชฌงค์ในข้อปฏิบัติที่จะให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายอาตมาภาพได้แสดงพระธรรมเทศนาเทศน์เรื่องโพธิ์ตรงเจ็ดในแนวปริยัติในแนวปฏิบัติในแนวปฏิเวทในแนวปริยัติโพธิ์ตรงนี้เป็นประโยชน์เราสวดโพธิ์ตรงก็ได้บุญได้กุศลเป็นมหากุศลเป็นทางไปสวรรค์ไปมนุษย์ก็ได้ไปสวรรค์ก็ได้นิยมสวดให้คนเจ็บให้ได้ปวดฟังมีมาแล้วแต่สมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าทรงพระอาพาธก็ต้องฟังโพธิ์ตรงพระมหาหมกคลานะพระมหากัสสปะอาพาธก็ต้องฟังพุทธงจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ฟังจากมหาชนทะก็หายโรคหายภัยดังนั้นเราจึงนิยมสวดพุทธงเหล่านี้ในการทำบุญบ้านบุญเรือนต่างๆแล้วก็นิมนต์สวดให้คนเจ็บไข้ได้ป่วยฟังถือว่าเป็นมงคลถูกต้องทีนี้นี่เป็นพุทธงธรรมดาพุทธงขั้นกลางแต่ได้แก่พุทธงของผู้ที่เจริญสมถกรรมฐานโพธิ์ธงขั้นสูงสุดได้แก่โพธิ์ธงที่เกิดกับผู้เจริญวิปัสสนากรรมฐานโพธิ์ธงขั้นต้นมีบัญญัติเป็นอารมณ์โพธิ์ธงขั้นกลางบางครั้งก็มีบัญญัติบางครั้งมีปรมัตถ์ส่วนโพธิ์ธงขั้นสูงต้องมีปรมัตถ์คือรูปกับนามเป็นอารมณ์ในมรรคเบื้องต้นเรียกว่าบุพภาคมรรคตั้งแต่ยานที่1ถึงยานที่12นี้คือบุพภาคมรรคต้องยึดรูปกับนามเป็นอารมณ์ก่อนพอถึงยานที่13โคตรภู14มรรค15ผลจึงจะยึดนิพพานเป็นอารมณ์นั่นเรียกว่าโลกุตตรมรรคส่วนไปเป็นโลกุตตรแท้ตั้งแต่ยานที่14 15ส่วนยานที่13อยู่ในกึ่งกลางระหว่างโลกิยะกับโลกุตตรต่อกันแต่ก็เป็น มีนิพพานเป็นอารมณ์แล้วจะสงเคราะห์เป็นโลกุตระมัดก็พอได้แต่นักปราชญ์ท่านถือว่าเป็นกลางๆจะเป็นโลกุตระแท้ก็ไม่เชิงจะเป็นโลกิยะก็ไม่ใช่เพราะอยู่ในระหว่างตรงกลางเหมือนเราเข้าประตูบ้านขาหนึ่งอยู่ข้างในขาหนึ่งอยู่ข้างนอกจึงยังไม่จัดเป็นโลกุตระแท้ที่เป็นโลกุตระจริงๆคนโลกก็ได้แก่ยานที่14มรรคยานตรงที่กิเลสขาดขาดไปครั้งแรกโลภะ4โมหะ1คือวิจิกิจฉาโลภะ4 1เวลาทำบาปมีความดีใจเห็นว่าไม่เป็นบาปทำบาปเอง2เวลาทำบาปมีความดีใจเห็นว่าไม่เป็นบาปเพื่อนชนจึงทำ3เวลาทำบาปมีใจเฉยเห็นว่าไม่เป็นบาปทำบาปเอง4เวลาทำบาปมีใจเฉยเห็นว่าไม่เป็นบาปเพื่อนชนจึงทำนี้แหละที่ดื้อที่สุดกิเลสของมนุษย์เราคือปฏิเสธเรื่องมรรคเรื่องผลเรื่องนิพพานคือ4ตัวนี้แต่ที่สงสัยว่าจิตจริงและไม่จริงคือโมหะเรียกว่าวิจิกิจฉาสงสัยหลังเลใจแต่เมื่อปฏิบัติถึงมรรคญาณญาณที่14นี้แล้วโพชฌงค์7เข้าพร้อมกันหมดเรียบกิเลส5ตัวนี้ขาดไม่มีวันที่จะกลับได้อีกแล้วเพราะฉะนั้นในสังโยชน์ต่างกล่าวว่าละสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีระปัตตปรมาสก็คือ5ตัวที่กล่าวมานี่แหละก็เป็นอวัตเทศพดพงสรุปจบเรียบร้อยในวันนี้จึงขอยุติธรรมเทศนาไว้แต่เพียงเท่านี้เทศนาประโยชน์สันนิในวสานสันบนิสินอุดยุติโลกแห่งการแสดงพระธรรมเทศนานี้พระพุทธานุภาวินะด้วยอนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยอติไสยบุญเดชและของต้นสมบัติธนวัตรจิตธรรมามิตรการะบูชาติยาโตมในประพฤติปฏิบัติมาจงเป็นพระวะปัจจัยปกป้องรักษาให้ญาติโยมอยู่เย็นเป็นสุขหายทุกข์หายโศกหายโรคหายภัยเจริญในลาภยศอายุวันนะสุขะพละสัตติท่านธรรมทานสมบัติตลอดการเป็นนิจมีดวงจิตสถิตมั่นอยู่ในสัจธรรมนำตนให้พ้นทุกข์ถึงทุกข์เป็นไปบวนสาวเพื่อมาพ้นนรกผ่านด้วยกันทุกท่านเทอญยะถาวะริวหาพุราปริปุเรนติสาครังทีวะเมวะอิโตตินังเปตนังอุปกัปปติอิทธิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิทธะโตตเทปุเรนตุสังกปาจันโทปนาสุยะถามณีโชติระสุยะถาสัพพีติโยวิวัตฉันตุสัพพโรโควินัสสตุมาเตภวัตตวันตรายโยสุขีที่ขายุโกภวาอาภิวาทนาสีลิตนิจังวุฒาปัญญายินโนจัตตาโรธรรมาวัฒนเตอายุวันโนสุขังภาลัง